Hej allihopa som lyssnar. Hoppas ni mår bra och att ni ligger och sover. Eller nej, klockan är bara 23.09 faktiskt. Men ja, de flesta ligger väl kanske och sover. Men jag är ute och går en liten kvällspromenad med kotten. Som Gud är borta just nu. Kotten. Det är fullmåne och det lyser som att någon har tänt en lampa här ute. Det är väldigt fint faktiskt, men ganska jobbigt på nätterna. Jo, jag fick en kommentar som jag läste nu när jag var ute här och gick som gjorde mig så himla glad. Det står så här, jag fick den, eller kommentar, jag har ju inte kommentarer just nu som jag kände att jag behöver kunna få skriva utan att behöva tänka på att det jag skriver kan missuppfattas och bli fel och att man ska känna att det blir kritik, utan jag vill verkligen bara ha min blogg just nu för att kunna skriva exakt det jag känner och tänker och tycker. Och när man har kommentarer så får man hela tiden, det är liksom alltid så, oavsett vad man skriver så hittar folk alltid någonting att klaga på. Och det är samma för alla. Men med tanke på att min självkänsla har brutits ner ganska lång tid så är inte jag samma starka Tyra idag som jag har varit i hela mitt liv. Utan jag är svagare just nu och tar åt mig. Och det är ju jättetråkigt. Jag vill ju inte ha det så, men det är ju ingenting man kan styra över. Och trots att jag har bloggat i, herregud, över 12 år snart så, och haft väldigt mycket skinn på näsan och är väldigt van, så blir det så här när man mår dåligt. Man bryr sig väldigt, väldigt mycket om vad andra tycker om en och man tar åt sig. Även om man vet att det inte är någonting man ska ta personligt. Men generellt sett så ser man på bloggar överallt att folk blir frustrerade över att vad man än skriver så finns det alltid någonting att klaga på. Jag läste häromdagen på någons blogg som skrev just om det här att det spelar verkligen ingen roll om vad man skriver, utan det vrids och vänds alltid. Jag såg till exempel på den här skvallerbloggen som ni vet att jag gillar så mycket. Skämt. Hashtag skämt. Nej, men där stod det i alla fall att, ja, men som till exempel då att jag tror det var Wahlgren där hade sålt sina dyra väskor som kostar kanske 20 000 kronor nya, har sålt för några jättefå 100 lappar, vilket liksom är någonting som de flesta normala människorna inte skulle sälja sina väskor för 20 000 kronor styck för, utan man hade kunnat få mer och velat ha mer. Då fick de då kritik för att man inte skänkte pengarna. Hade de tagit mer pengar och skänkt, då hade man fått kritik för att man tog för mycket pengar. Alltså det är alltid så. Och som till exempel när jag skrev i min blogg att jag skulle köpa Flör, att jag ville köpa henne. Alla vet nog redan den story, men det var ju att antingen så skulle Flör slaktas. Så långt har det gått. Och jag tror att alla kan förstå att en häst som Jens Fredriksson har tävlat och gått ut med och sagt att det här är en av de bästa hästarna jag har suttit på. När en sån häst ska slaktas så är den väldigt, väldigt illa däran. Så att, och de skulle ha 100 000 kronor för henne, eller så skulle hon tyvärr då behöva avlivas. Och jag lägger ingen värdering i det, för att hon var farlig. Hon visste inte vad hon gjorde och fick panik och gick inte hantera hästen. Inte leda henne eller gå genom passager. Jag förstår att det blir farligt. Men jag kände verkligen så fort jag såg Flör att nej, jag ska ha den här hästen, för att hon är inte farlig, utan hon har kämpat på och gått med på saker som kanske varit pressande eller jobbigt, för alla hästar passar inte in i den här mallen. Jag bara måste verkligen på något sätt kunna köpa henne. Jag såg verkligen mig själv i Flör. Vi var verkligen på samma nivå i livet, och ni som inte rider eller är vana med djur tycker väl nu att jag är helt dum i huvudet. Men jag tror att de som rider eller håller på med djur förstår mig på något sätt. För ett djur kommer in i ens liv av en orsak. Och djur är individer som vi människor och går igenom saker som vi också kan gå igenom, tror det eller ej. Och jag kände verkligen så att nej gud, den här hästen, hon är så psykiskt nedbruten och utbränd, hennes kropp, allt precis som jag själv känner mig. Så när jag såg hennes ögon utan att ens ha visste om vad det var för problem eller hur hon var, då bara den här hästen ska jag ha för att vi kommer kunna hjälpa varandra. Och då så valde jag att, för jag hade inte de här pengarna, för jag skulle ju köpa en häst som går att rida och tävla, men jag kände verkligen att jag måste på något sätt få tag på 100 000. Så jag la ju upp då världens största bloppis där jag sålde typ allt jag hade i hästväg. Och trots att jag säger att jag hade, vi låtsas nu att jag hade 100 saker som var helt nya med prislapp kvar på, och säger att en sak då kostar 1 000 kronor ny. Då var det så att jag la upp de helt nya sakerna som jag tror att man kan få mycket pengar, alltså mer pengar för. Kanske jag la upp för 700 kronor. Vilket inte är, alltså det var en helt ny produkt som kostar 1 000 kronor, annars det är inget konstigt egentligen. Men folk är så vana med att man då lägger upp det jättebilligt. Och sen så la jag upp kanske de andra sakerna för 50% av inköpspriset och vissa 70% av inköpspriset. Och då blev det ju, och sen så då när jag la upp det här så skrev jag att jag berättade vad de här pengarna skulle till. Så ni som vill får jättegärna lägga ett litet högre bud. Skulle man bli glad för att få hjälp med det här. Och då fick jag ju jättemycket kritik för att jag helt plötsligt då bad mina läsare om pengar och att jag var fruktansvärd som kunde ta så här dyra priser, att det var fräckt av mig. Och det tycker jag är helt sjukt. Så att där fick jag då kritik för. Hade jag inte lagt upp någonting, då hade jag ju fått kritik för att jag i princip hade dödat en häst. Hur kan jag då skita det här när hon skulle slaktas? Så att det är verkligen så, vad man än gör så blir det alltid fel. Och idag så finns det ju de som faktiskt ber sina läsare om att swisha pengar för att bidra till innehållet i bloggen så att de kan blogga. Och det är okej. Men när jag då lägger upp en bloppis och säljer saker som är väldigt mycket billigare än nypriset. Och även upp till 50, 60, 70% av nypriset. Och ber folk att snälla buda lite mer om det går än priset jag begär. Då är jag helt fruktansvärd och helt vidrig. Så att allt är relativt. Och plus på det också, jag måste bara förlåt här. Nu svamlar jag iväg med att dra en liten parallell. Så var det ju självklart så att, eller var det självklart så. Men det var en situation då där jag har ju folk som jobbar för mig och som hjälper till. Och en sån här grej är ju ingenting som jag behöver sitta och göra. Utan jag bestämmer, de här produkterna ska, allt det här ska säljas. Kolla nypriset. Och är det med prislapp kvar kan vi lägga oss så här mycket billigare. Och ja, ni förstår, hej och hå. Och var det inte prislappar och inte går att få tag på priser. Ja, men höfta då, ta ett bra pris. Och då råkar det vara så att det kom upp en grimma. Som jag tror att hon som jobbar för mig då la upp för, jag vet inte om det var 50 kronor eller 100 kronor. Och då visade det sig då att den här grimman var från Ullared. Och kostar, vi låtsas då, 80 kronor ny. Och det var ju absolut inte meningen att vi skulle göra så. Men det var så det blev och det var ju inte meningen med det. Ingen så gjorde det med flit. Men jävlar i havet vad jag fick skit för där. Så att det känns ju skittråkigt. Och den här historien blev ju nu jättelång för att besvara varför jag inte har kommentarer. Men jag klarar inte av just nu att ha kommentarer. För att vad man än gör så blir det alltid fel och det hängs ut och det vrids och det antas. Och det blir konspirationsteorier på bloggar och som skickar vidare nätroll till min blogg. Men jag klarar inte det just nu bara. Så är det och det är anledningen. Men däremot så saknar jag kommentarerna. Så till min nya blogg som kommer lanseras här om ett tag så kommer jag självklart då ha kommentarer. Jag kommer ha då en tjej som också jobbar hos mig som hjälper till med att moderera kommentarerna och se till att det värsta tas bort. Men jag fick ett mejl, eller vad säger man, kommentar, eller jag fick ett meddelande på Instagram. Ingen kommentar utan ett meddelande från en tjej. Jag blev jätteglad. Hon skrev så här. Hej Tyra, följde din blogg för många, många år sedan. Klickade nyligen in på din blogg för att se vad du har för dig nu för tiden. Och så fastnade jag och läste inlägg flera månader tillbaka. Då jag kände igen mig så otroligt mycket i säkert 80% av det du går igenom. Dina texter och inspirerande tankesätt ibland har fått mig att ta mig upp från en ordentlig ångestvacka. Jag har prints i min telefon på dina motivationstexter du skrivit som jag tar fram då jag är på väg att få en panikattack. Eller till exempel åker tåg och så vidare. Ville bara säga att du fick mig att inse att jag inte är ensam. Tack och fortsätt kämpa på. Det måste vi göra. Och ett hjärta. Gud, tack snälla för den här kommentaren. Den värmde verkligen. Och jag önskar detsamma. Du måste också fortsätta kämpa. Och alla som mår dåligt måste fortsätta kämpa. För vi har inget val. Så att jag tackar jättemycket för den. Och den värmer verkligen. Och ja, den värmer. Alltså jag är ju väldigt känslig och öppen i allt liksom just nu. Men gud, jag blev helt liksom gråtfärdig när jag läste den. För att det betyder så mycket för mig att känna att allt jobbigt som jag har gått igenom faktiskt kan betyda någonting för mig idag och för andra. Att det liksom, det finns väl inte någon mening till att det hände, men meningen blev nu då att, och är att jag kan faktiskt skriva om det här och kanske hjälpa andra och inspirera, motivera andra. Och det handlar absolut inte om att jag tror ännu att jag är värsta proffset eller att hej och hå, men däremot så har jag är 31 år gammal och jag blev liksom sjuk 2012 och då pratades inte alls mycket om så här psykisk ohälsa öppet. Det var ju inte många bloggar som skrev om det. Det skrevs inte så mycket om det. Så att det tog ju väldigt lång tid för mig att ens förstå att jag var sjuk. Alltså utbränd hade man ju hört talas om. Och det var ju för mig precis som det är för många andra. Att ja, de som inte orkar jobba, så lata människor som bara vill ändå ha pengar. Det var de fördomarna jag hade och som jag vet att många har idag. Och där fick ju jag, för att jag åkte ju in i den grövsta väggen och är ännu inte frisk. Så att det är ju absolut inget påhitt, det fick jag äta upp. Och idag har det också gjorts, alltså det har gjorts vetenskapliga studier på att en utbränd hjärna kan jämföras med en hjärnskada. Hjärnan blir så pass skadad att man faktiskt kan se idag på en magnetröntgen de som är riktigt utbrända. Så kan man se på magnetröntgen att hjärnan är utbränd, att den är skadad. Vilket är värsta revolutionen. Men tyvärr finns ju inte alla de... Alltså det går ju inte att finansiera det på alla sjukhus och så, vilket man förstår. Men det är väldigt stort för oss alla som är sjuka att det faktiskt kan verkligen bevisas och bekräftas att det inte bara är något bullshit. Sen tror jag att ett problem som jag kan känna är att det är väldigt många som använder ordet utbränd. Och det finns ju, det är inget fel med det. Det finns ju olika faser i en utbrändhet. Alltså det finns att man är stress och det börjar oftast alltid med en depression. Och sen finns det utmattningsdepression. Man kan bara vara utmattad och hej och det finns massa olika faser. Men det jag kan känna som blir ett problem för mig eller för, tror jag, väldigt många, så gör det också att man får lite så fördomar. Det är när folk skriver att de har varit, typ som jag läste på en stor blogg, så stod det att ja, jag var utbränd året 2014, säger vi då. Och det är också en sån sak som är väldigt, som är ganska känt om man läser på ordentligt, så att om man kommer tillbaka efter 3 år, säger vi, då har man ju varit ganska milt utbränd, för de flesta tyvärr kommer aldrig tillbaka till sitt vanliga liv. Och för mig har det gått 5 år och jag är långt ifrån frisk. Sen har det också då hänt väldigt mycket traumatiska saker i mitt liv och trauman, och det har blivit en stor kris, så att det är klart att det påverkar. Men det är många som, tror jag, använder ordet utbränd och kanske inte riktigt vet. Eller så kan det också vara att man har varit på vårdcentralen som inte vet riktigt eller har den här kunskapen om psykisk ohälsa. Att det är ju en exakt samma symptom för att vara deprimerad som att vara utbränd. Skillnaden är att en depression kan pågå en tid, det kan pågå upp till ett år, det kan pågå i flera år. Men till slut ofta så blir det att en depression, det blir en utmattningsdepression och utmattning på det om man inte får rätt hjälp eller tar hjälp. Så att det är typ samma symptom, men jag tror att det är kanske mer skamfullt att säga att man är deprimerad, för då tänker folk att man ligger hemma och gråter och ser sig själv som ett offer. Inte fan vet jag, men jag tänker så. Jag tror det i alla fall, att det kan ha någonting med det att göra. Men det blir då lite problem för de som är verkligen sjuka, att när folk då kanske har den här bilden, aha, men nu har ju du varit utbränd i flera år och inte kan göra någonting. Varför kan du inte göra det när alla andra kan det? När de får läsa att jag var utbränd i ett halvår för ett år sedan. Alltså där blir det ett problem. Och sen finns det också kriser. Att man kan gå igenom en kris. Och det är också exakt likadana symptom som en utbrändhet eller depression. Men man har en kris. Till exempel om man varit med om något tufft. En skilsmässa eller en jobbig tid. Att ha sorger. Ja, trauma. Alltså det kan vara, det är helt på. Och det är det som också är väldigt viktigt att komma ihåg. Att ingen människa är likadan. Alla reagerar olika. Någonting för mig kan ge mig ett trauma. Medan för en annan så hade det kanske inte gjort det. Det är ingenting som man bestyr över eller bestämmer själv över. Det är också väldigt viktigt att komma ihåg. Men där minns jag när jag hade en gammal vän som sa att ja, men jag vet precis hur det är. Jag var utbränd ett halvår efter gymnasiet. Jag låg i soffan, jag kunde inte komma upp ur sängen. Jag var nedstämd och kunde inte göra någonting. Och man bara kände så här, fast det var väl... Det är ingen utbrändhet, men det är samma symptom. Men jag tror att folk inte har den här kunskapen om psykisk ohälsa. Vilket gör att man använder det man tror är rätt. Jag tror inte någon gör det med flit. Men det är ganska viktigt ändå att skilja på de här diagnoserna, eller vad säger man, sjukdomarna i psykisk ohälsa, för att alla då ska kunna få rätt hjälp. Och så skapas det fördomar, att jag kan själv känna att jag är så jävla trött på att vara sjuk och dålig, och det går upp och ner, och så tror man att det är bra, sen faller man och blir besviken, och det går fram och tillbaka som en jävla berg-dalbana. Och alla runt omkring, man förstår ju att det är lika jävla svårt för dem. Och det är skitsvårt dessutom när man, som jag då, driver en blogg, eller alla som har sociala medier eller Instagram eller Facebook, där man kanske då ena dagen har en då i en situationstecken bra dag och lägger upp att hej, ja, idag gör jag det här. Man kanske har orkat sminka sig, eller så har man inte gjort det men dröjt på sig ett par glasögon och en klänning, tar en bild, för att nästa dag sen tvingas till att tacka nej till en grej som man gärna hade velat gå på, för att man är helt körd, liksom. Man tar ut sig och man hamnar i det här svackan eller så, att det här bakslaget. Och det är ju skitsvårt för andra att förstå som inte har varit där, men det är fan i mig minst lika svårt för den som är i det, för att man skuldsätter sig själv väldigt mycket, och det är mycket skam kopplat till sin sjukdom, alltså sin psykiska ohälsa, kan jag säga. Sjukt mycket. Det är fruktansvärt att leva med den här skammen och att skuldsätta sig själv och klandra sig själv, för man kan inte välja, ingen väljer att bli sjuk. Och jag kan säga det, att jag önskar inte min värsta fiende över att hamna det här. Och sen är det också väldigt viktigt att veta att det finns liksom inga pengar i hela världen som kan göra någon frisk. Det spelar ingen roll hur smart du är, hur mycket pengar du har, hur snygg du är eller hur framgångsrikt det är, du kan aldrig styra över att bli sjuk. Så att det är väldigt viktigt att komma ihåg att aldrig döma sig själv för att man har blivit sjuk. För det går inte. Det finns ingen orsak till att det är just du som har blivit det. Eller det finns inga yttre omständigheter som gör att just du blev sjuk. Självklart så finns det ju att du blev sjuk på en anledning, på grund av att du har gått med en inre stress väldigt länge. Men det spelar ingen roll vem du är eller vad du gör. Utan ingen kommer tyvärr undan om det väl är så att man har utsatt sig själv för mycket lång inre stress eller stress. Men jag förstår att det är väldigt tufft. Och ibland kan jag är ofta så att jag har liksom slutat med att berätta hur jag mår. För att man känner så att helst vill man bara ha en typ en mall som man skickar ut till alla som frågar, ja men som är som jag säger, hur är det idag och hur mår du, om man pratar liksom att ja men det är ju alltid oftast dåligt. Sen kanske man har vissa ljuspunkter på dagen och där man har mer energi. Men det är så jävla tråkigt att hela tiden behöva berätta, alltså bara prata om hur dåligt det är. Men man är ju sjuk hela tiden. Sen kan det svänga att man har lite, några timmar på dagen, det är lite bättre. Men det har ju blivit så, för mig har det blivit så att jag är så trött på det här och jag skäms så mycket. Vilket jag egentligen inte jag ska göra. Men jag har ingen tillit till mig själv. Och tänka att jag är värd nog att liksom kunna att de i min omgivning älskar mig och finns här. Så har jag inte den tilliten, för att självkänslan blir nedbruten. Så att man väljer då att jag pratar aldrig i telefon eller svarar aldrig eller ringer aldrig när jag inte har de här energitopparna som kan vara ibland 0 minuter om dagen. Och ibland kan det vara att man har några timmar om dagen. Då har jag kontakt med omvärlden. Så tyvärr så blir man väldigt isolerad. Och då kan det också vara extra svårt för dem i sin närhet att förstå hur det egentligen är. För att då när jag pratar så kanske jag ger väldigt mycket energi och låter positiv och skämtar. Sen om jag väl bryter ihop efter samtalet eller behöver sova i 3 timmar på grund av det här samtalet, det ser ju ingen. Så det är skitsvårt där för bägge hållen. Men skillnaden som jag kan känna ibland, så den här orättvisan, det kan ju vara lite att ja, men alla andra kan ju välja att ja, men är det så jobbigt då med mig, säger vi, i dens liv, då kan ju de välja att alltså att dra eller liksom att ja, inte träffa mig eller så. Men jag måste ju för fan leva med mig själv 24-7. Stackars mig. Nej, skojar bara. Men så är det ju faktiskt rent krasst att jag kan inte dra från mig själv. Då hade jag ju dragit för länge sedan. Nej, men så att det blir väl lite skillnaden att det är jävligt svårt för alla ens närhet och anhöriga. Och det har ju till och med liksom blivit så pass också, vad ska man säga, så pass vanligt nu med psykisk ohälsa, att idag finns det faktiskt anhörigcentrum, eller det finns liksom alltså vård man kan få som anhörig till någon som är sjuk. Då förstår man ju hur svårt det är att stå bredvid. Men det som också kan bli jobbigt, det är ju för mig till exempel att höra, alltså prata med någon i ett samtal om hur dåligt de mår och hur jobbigt det är för dem för att jag är sjuk. Det blir ju jävligt fel ändå. Jag förstår ju dem och man vill finnas som stöd. Men det är väldigt svårt att vara ett stöd till någon i ens närhet när de mår dåligt för att man själv är sjuk. Där tror jag att ni som mår dåligt själva verkligen förstår mig. Det är jättesvårt att hantera. Och där kan jag nästan känna att ibland kan jag liksom känna så att oftast så är man väldigt förstående och man blir mer ödmjuk med ju längre man är sjuk och man förstår och prioriterar väldigt olika. Men jag har varit med om ganska många gånger där man kan känna att det är ganska fräckt och liksom använda mig då som, alltså att söka stöd hos mig. Nu vill jag observera här att jag pratar om, det är få gånger man har känt så, men det har nog också alla känt att gud, det är skit, så här ska jag sitta då och stötta någon när man själv är på botten. Och min sjukdom är orsaken till att någon mår dåligt. Och nu tänker jag på en specifik situation som när jag låg på sjukhuset med halvbruten kropp. Kunde inte röra mig, inte gå. Och så fick jag sitta och lyssna på en person och höra hur jävla jobbigt det var för den. Och det blir ju så fel för att ja, det är ju, man vill finnas som stöd. Men just då var jag så svag och på botten att jag bara, det skuldsatte ju mig så jävla enormt att jag bröt ju samman och mådde ju sjukt mycket sämre på grund av det. Så att jag tror också att det är sjukt, fan vad jag använder sjukt. Ja, men allt är ju sjukt känns det som. Men jag tror att det är väldigt viktigt. Jag kommer skriva mer också om, jag ska försöka skriva, blä, blä, blä, blä. Gud, nu är det svårt att få ihop det här. Ni ser, nu blir jag lite yrslig här när jag pratar så länge. Nej, jag ska försöka skriva mer om perspektivet från de anhöriga sida, direkt riktat till dem kanske med konkret, alltså med tips och råd. För jag tror inte många vet ens om att man kan få väldigt mycket hjälp. Och jag tror inte kanske många tänker på det här, men jag tror att det är viktigt att ta hjälp och faktiskt använda någon annan som bollplank och söka stöd hos någon annan än just den personen som är sjuk. Sen är allt relativt återigen. Det beror helt på vart man är, vilken fas man är i och alla omständigheter runt omkring. Men jag ska verkligen försöka göra allt vad jag kan för att även ge stöd och råd åt det hållet. Så att det underlättar ju då indirekt till den som faktiskt är sjuk. Och det är ju faktiskt er och mig, alltså, som jag vänder mig till i första hand. Och det kommer ju hjälpa er och oss, ja, som sagt, indirekt. Så jag ska verkligen försöka dela med mig av allting som jag har lärt mig. Och det här, som sagt, återigen handlar ju inte om att jag tror att jag är världens proffs. Utan det här handlar bara om erfarenhet och allting som jag har lärt mig under alla de här åren. För att man lär sig mycket, gör man. Och jag har testat väldigt, väldigt mycket. Och jag utgår ju nu från alla mina råd och tips bara från mig själv. Det kan ju självklart vara annorlunda för andra. Men jag kommer verkligen försöka dela med mig av allt jag kan. Det styrker ju mig att få såna här, som jag, den här kommentaren som jag fick då. Det styrker ju mig jättemycket att veta att jag faktiskt hjälper någon. Det gör mig väldigt stark och det blir jättestort steg i min tillfrisknad. Att jag får känna styrka och faktiskt någon sorts gnista. För det är ju väldigt, väldigt, väldigt få gånger man känner så när man är dålig. Och plus att jag också kan bolla mer och även av det jag skriver kanske kan få många i min närhet, alltså anhöriga runt omkring mig också, och förstå bättre. För alla använder ju sin blogg som till olika, alltså i olika genrer. En blogg är ju nästan, kan man säga, en fristad för alla bloggare där man då bestämmer själv vad man ska, vilken sorts fristad eller frizon det ska vara i ens liv. Och för min del så är faktiskt min blogg min fristad som för att kunna skriva om just det här som jag kanske egentligen vill prata med mina vänner och min familj om, men som jag känner att jag kan inte göra det. Utan då blir min blogg den platsen där jag kan skriva och få ur mina känslor och dela det med er. Kanske, ja, jag blir stärkt själv och jag kanske känner också den här lite så här hoppfullhet att okej, allt det här har jag gått igenom, men kan resultatet bli att jag faktiskt kan hjälpa andra så blir jag så jävla glad. Så att det kanske verkar så att jag, ja, alltså att man skriver väldigt mycket om det här och som vissa säger klagar eller gnäller eller vad nu alla kallar det, men det här är mitt liv och det är vad jag går igenom. Och det är min fristad för att faktiskt få berätta om det här och prata om det här, för annars så går jag under. Och det är som sagt också då viktigt att förstå att jag pratar inte så mycket om det här för andra, utan det döljs och man kopplar på en fasad för att man vill vara stark och man skäms och man är jävligt rädd för att bli övergiven när man är sjuk, varit sjuk så länge, för man känner själv att gud, det här, alltså när man själv vill fly från sin kropp och inte ens vara med sig själv, och tänker man ju så här, då vad tänker andra. Så att för mig är det viktigt nu att faktiskt få ha min blogg som en liten frizon för att tala om det här, om de här sakerna som jag kanske inte kan tala med andra om. Så jag ser fram emot att sen få fortsätta med det här, och jag saknar er och kommentarer och diskussioner. Jag hoppas att ni har respekt för allting som har hänt och varför det är så här nu, men så fort jag har bytt blogg och kommit igång med den så det kommer bli så kul. Jag har ägnat den här tiden att jag har skrivit jättemycket inlägg, men just nu känner jag inte att det är så kul att posta dem. När jag är på, alltså har en blogg som jag inte gillar så mycket, det känns så opersonligt och jag har inga kommentarer, så att jag har faktiskt tagit den här tiden nu till att bara faktiskt fylla på och se till att jag är redo när det väl drar igång. Vi får se om det är någon som orkar lyssna på allt det här. Men jag kommer faktiskt börja med det. Det har jag tänkt på länge, att jag ska faktiskt börja med att köra lite så här live-uppdateringar. För det är så enkelt för mig att göra det. Det är ju på den nivån att man ibland kanske inte ens orkar öppna sin dator och skriva. Jag har så mycket jag vill berätta eller skriva om eller dela med mig av. Men jag orkar inte knappt kanske komma upp ur sängen eller öppna datan och skriva. Hålla upp armarna och skriva. Så det är skittråkigt, men det är bara för mig att acceptera att det är så. Jag tänker aldrig mer pressa mig själv till att blogga. Utan nu, för första gången i mitt liv, så lyssnar jag faktiskt verkligen på min kropp och vad jag klarar av. Så efter att ha suttit här och testat massa olika sätt så har jag nu hittat ett sätt här för att kunna uppdatera så här live. För det bra med det här är att ni faktiskt kan lyssna. Ni kan stänga ner bloggen och lyssna ändå. Är det en video så kan man ju inte göra det. Då måste ni ju ha bloggen framme. Tar man annars bort den så försvinner ljudet och så. Så det här blir ju som en podd fast det ligger på min blogg. Och kommer bli kortare uppdateringar och oftare. Podd är någonting som jag har tänkt på att jag verkligen skulle vilja göra. Men återigen då så blir det då en prestation. Och man måste leverera att en gång i veckan måste det komma upp ett avsnitt. Och jag är så sjukt livrädd för att lova någonting, att prestera. För att jag har sån jävla prestationsångest. Och idag är det en prestation för mig liksom att kanske, ja, inte vet jag, gå ut med soporna kan det vara. Medan tidigare kanske en prestation var att dra upp ett nytt bolag och designa en kollektion kläder. Där var en prestation. Nu är det nere i så låg nivå att det kan röra sig om sådana där sjukt små saker. Så jag undviker faktiskt att lova någonting och att känna att jag måste prestera. Så att jag är jätteglad över om det här kommer fungera att kunna göra på det här sättet. Utan någon sorts att man lovar någonting eller att folk ska förvänta sig någonting. Men jag tror att det här kommer kunna fungera jättebra för mig. Och sen får vi se, det kanske är någon som lyssnar. Jag bryr mig faktiskt inte om det är en eller 10 000 eller 1 miljon som lyssnar. Utan det är jätteskönt att prata av sig lite. Och, ja men gud, det känns som att du är en vän nu som jag pratar med. Och jag pratar på det här sättet som jag verkligen har velat prata med någon. Eller behövt kanske prata med någon. Skillnaden blir bara att jag får prata och inte du. Men det kanske kan ge dig någonting som lyssnar och... Det för att återkoppla lite till kommentaren jag fick där så handlar det ju om en igenkänningsfaktor. Och det är därför man kanske fastnar för en blogg eller lyssnar klart på en podd. Och har man en igenkänningsfaktor i det här jag pratar om så tror jag att det är helt okej att vi har en envägskommunikation för att jag pratar om någonting som kanske kan hjälpa dig eller stärka dig eller få dig att känna att du inte är ensam om det du går igenom. Precis som den här kommentaren löd. För att det är mycket det handlar om. Idag, alltså nästan var tredje person har varit sjuk i psykisk ohälsa. Och det är många som kanske inte vågar prata om det. Det är skamfyllt och det är fördomsfullt. Och det är, man är skuldsatt. Alltså man är skuldsatt, vad säger man? Känner mycket skuld och då kanske det kan räcka med att bli stärkt av att faktiskt få höra på någon annan som pratar. Man kan lägga sig ner och ta några djupa andetag och bara lyssna och få känna att vad skönt, jag är inte ensam. Och där tillsammans så kan man då dela det här och liksom stärka varandra. Jag hoppas det känns lika bra för dig för det som det gör för mig. Nej. Gud, så klyschigt. Ja, men nu ska jag mysa här lite med kotten. Och så kanske vi hörs snart igen. Tänkte säga, det var trevligt att prata med dig. Men det var trevligt att prata medan du lyssnar, kan man då säga. Ha det bra och glöm inte att du är så jävla värdefull. Minst lika värdefull som alla andra människor som du känner och som du jämför dig med. Så istället för att säga att jämför dig inte med andra så kan jag ju liksom istället vara, vad ska man säga, realistisk. För det gör säkert de flesta. Eller tänker att varför är det inte så? Eller varför har hon, alltså varför är inte jag så? Varför det här hänt? Och hej och ni fattar. Men tänk istället att du är lika värdefull som varenda människa som du jämför dig med. Där kanske räcker. Sen så, man får ta det i små steg. Men det är faktiskt sanningen. För visst tycker du också att det spelar ingen roll vem man är eller vilken hudfärg man har eller vilken sexuell läggning man har. Du håller ju med om att alla människor är lika mycket värda. Ja, tänker du nu. Och då har du själv svarat på din fråga. Så när du tänkte att, vad fan menar hon? Jag kan inte vara lika värd som alla andra. Jag är värdelös och misslyckad. Nej, det är du inte. Och det inser du själv nu, hoppas jag. Så tänk på det. Du är lika värdefull som varenda annan människa. Och det kanske oftast är lättare att tänka på, inte bara som alla människor, utan just de här människorna som du kanske jämför med och tänker att ah, så vill jag vara, så vill jag leva. Du betyder lika mycket som dem. Du är lika värdefull. Och försök vara stark. Även om allting suger. Så kan vi peppa varandra. Puss och kram. Hej då.